Sasa tusome baadhi ya ayat kwenye darasa yetu ya leo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yaqulu Allahu ta'ala Alif lam ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. هذه آيات زمان زكت سورة إبراهيم. الله سبحانه وتعالى أنا سيما ألف لام راء الحروف المقطعة. الله جل وعلا ndiye ajuaye muradi na maana ya herufi hizi. Wa hadha huwa alqawlu sahih fi alhurufi almuqatta'a, na hii ndiyo kauli ya sawa kwenye hizi hurufu almuqatta'a ambazo zimekuja mwanzoni mwa baadhi ya sura katika Qur'an. Kisha anasema Allah, kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nas. Watu wa lugha wanasema kitabu, hapo ilipo inawezekana ikawa ni khabaru limubtada'in mahdhuf ay hadha kitabu, au ikawa ni mubtada na habari yake inakuja mbele katika jumla huko. Kivyo vyote usemavyo, watu wa lugha wanakubali kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Hichi ni kitabu, tumekiteremsha kitabu hicho kwako wewe Muhammad alayhi salam, litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhni rabbihim, kwa ajili uwatoe watu katika giza na kuwapeleka katika nuru kwa idhini ya Mola wao. Asema ila siratil azizil hamid, na uwafikishe, ay lituusilahu, wakadhalika lituusilahu, na uwafikishe katika njia ya yule mwenye nguvu na mwenye kuhimidiwa. Ila siratil azizil hamid, wanasema mufasirini, hapa pana takdiri ya jumla nyingine eh, na uwafikishe katika njia ya yule mwenye izza, mwenye ushindi na mwenye kuhimidiwa. Alhamid bimaana almahmud. Kwa hivyo kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, hichi ni kitabu, tumekiteremsha kitabu hicho kwako wewe kwa ajili uwatoe watu katika giza na kuwapeleka kwenye nuru, biidhni rabbihim, kwa idhini ya Mola wao, ila siratil azizil hamid, na uwafikishe eh, kwa maana kwa kupitia nuru ya hicho kitabu, ila siratil azizil hamid, na uwafikishe katika njia ya yule mwenye izza, kwa maana mwenye ushindi na mwenye kusifiwa, alhamid. طيب يقول العلامة عبد الرحمن ابن ناصر الصعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه أنزل كتابه على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنفع الخلق. الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي kwenye tafsiri yake nzuri mukhtasar Taisirul Karim Ar-Rahman fi tafsiri kalami al-Mannan asema, Allah anahabarisha hapa kwamba yeye ameteremsha kitabu chake juu ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, linafi'il khalq, kwa ajili ya kuwanufaisha viumbe, liyukhrija an-nasa, ili awatoe watu min adh-dhulumat, kuwatoa katika kiza, anasema min dhulumati al-jahli wal-kufr wal-akhlaq as-sayyi'a wa anwa' al-ma'asi, ili awatoe watu katika giza, anasema giza la ujinga, ukafiri na matendo mabaya na sampuli nyinginezo za maasi, awatoe huko kama alivyosema Allah, litukhrija an-nasa min adh-dhulumat, kwa ajili uwatoe watu katika giza. Na yakatajwa haya mambo mabaya ambayo Mtume alayhi salam amekuja kuwalingania watu kuyaacha: ujinga, ukafiri, tabia mbaya mbaya, maasi mbalimbali. Asema ila nuril ilmi wal imani wal akhlaqil hasana. Sasa awalete katika nuru ya elimu na imani na tabia zilizokuwa njema. Ndio akasema minadhulumati ila nur. Kuwatoa katika giza. Dhulumati ni jamu ya dhulma. Sasa sijui Kiswahili cha visa ni Kiswahili kile au ni mambo ya kuungaunga. Watu wa Kiswahili, kile ni Kiswahili kwa maana giza, visa. Kiswahili tunaona mashaka zetu hao Waswahili wanasema giza, sio ameandika mwana. Kuna mashaka Waswahili huko, alafu wana elimu wanasema giza, iwasemi visa. Biidhni rabbihim, Sheikh Saad anasema ay la yahsul minhum almuradu almahbubu lillah illa biiradati min Allah wa mauna. Hawezi wakapata wakaufikia ule muradi wenye kupendeza kwa Allah, yani wakaipata hiyo nuru na wakaepukana na hilo giza la mambo mabaya, hawezi ukayapata hayo ila kwa matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala na msaada wake. Ndio akasema biidhni rabbihim, si jambo ambalo mwanadamu atalifikia kwa nguvu yake na uhodari wake ukaweza kuwacha dhalala na kufuata haki, si jambo la mabavu au akili nyingi. Hapana, ni kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh anasema fafihi hathun lilibad ala alisti'anati bi rabbihim. Kwenye nukta hii panahimizo kuwahimiza waja juu ya kumtaka msaada Mola wao. Faida nzuri ameitaja Sheikh Saadi rahimahullahu ta'ala. Ibn Kathir na tafsiri yake hapa hajazungumza maneno mengi, kasema kawaida tu kwenye nukta hiyo. Kisha anasema Allahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard wa wailun lilkafirina min adhabin shadid. Ni Allah ambaye, Allahi, lafdhul jalala hapo inasumu kwa jar fi ba'dhi al-qira'at wa fi ba'dhiha inasomwa kwa rafu, na kwa njia zote mbili i'rab ni mustaqim. Ukisema Allahi alladhi, i'rabu yake hapo ni badal. Ha? Ni badar ya alhamid ila siratil azizil hamidillahi, kama ukiunganisha alhamidillahi inakuwa ni badal. Ena, lakini ukirufaisha inakuwa hiyo ni jumla mustanafa. Ha? Ni jumla mpya umeianza hiyo. Kwa hivyo pana irabu zaidi ya tatu. Ya kawaida itakuwa ni mubtada. Haya, tusiende sana huko eh. Maana pana wazee wetu hapo. Allahu alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ni Allah ambaye ni vyake yeye vyote vilivyomo katika mbingu. Allahu alladhi, ni Allah ambaye lahu ma fis samawati, ni vyake yeye vyote vilivyomo katika mbingu. Wa ma fil ard, na vilivyomo katika ardhi. Wa wailun lil kafirin, na adhabu kali, na wengine husema makemeo, ina maana moja. Kwa hiyo wailun lil kafirin, ole wao makafiri. Wa wailun lil kafirin, na ole wao makafiri, min adhabin shadid, kutokana na adhabu yenye kuumiza. Kisha Allah jalla wa ala akafafanua watu ambao watapata adhabu yenye kuumiza, na anachokisema baada ya hii ni sifa miongoni mwa sifa za makafiri. Kama Muislamu yuko na sifa hiyo ajifananisha, lakini si sifa yake. Akasema alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah, wale ambao yastahibbun ay yuqaddimun, sawa sawa, alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya, wale ambao wanautanguliza uhai wa dunia. Yastahibbun ay yuqaddimun, wanatanguliza uhai wa dunia, ala al-akhirah, juu ya akhirah, kwa maana juu ya maisha ya akhirah. Wayasudduna an sabilillah, na wanazuilia kutokana na njia ya Allah. Wayabighunaha iwaja, na wanaitakia njia hiyo. Wayabighunaha, na wanaitakia njia hii Allah iwaja, kwenda kombo, na hali ya kuwa njia hiyo imenyooka, wanatamani njia ile ipinde, na hiyo katika makosa. Wayabighunaha iwaja, na wanaitakia njia hiyo ya Allah kwenda kombo. Ulaika fi dhalalin ba'id, hao wamo katika upotevu wa mbali. Alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya, wale ambao wanatanguliza maisha na uhai wa kidunia. Ala al-akhirah, juu ya maisha ya akhirah. Wayasudduna an sabilillah, na wanazuilia kutokana na njia ya Allah. Wayabighunaha iwaja, na wanaitakia njia hiyo kwenda kombo. Wa huwa tariqun mustaqim, na hali ya kuwa njia hiyo imenyooka. Ulaika fi dhalalin ba'id, hao wamo katika upotevu wa mbali kabisa. Ash-Shaykh Sa'd anasema wayabighunaha iwaja, wanaitakia hiyo njia Allah kwenda kombo. Ayahrisuna ala takbihiha, wanapupia kuichafua na kuifanya ionekane mbaya. Litamthiri anha, ili wafukuze watu katika njia hiyo. Wanatoa maneno ya propaganda ya kuzua, wakiichafua dini Allah jalla wa ala. Walakin yaaba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha alkafirun, lakini anakataa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa aitimize nuru yake hata kama wakichukia makafiri. Na ni kweli maneno na vitendo vinavyofanywa na ahlul kufr katika kuangamiza Uislamu, kwa maana ili usiwepo al au udhoofike, ni mengi na vitendo ni vingi, lakini subhana rabbak, Allah jalla wa ala hajawapa taufiki ya hilo bado. Dini ya Allah ni mansur, dini hii imenusuriwa na waumini wapo wameshikamana na dini yao, na dhaifu inakuja kwa vipindi na kuna vipindi inaondoka na pana baadhi ya watu wana udhaifu mkubwa zaidi kuliko wengine. Alhasil, dini iko na watu wa dini wapo, pamoja na uadui uliopo wa kuwazuilia watu na haki, bali hata unapobanwa katika eneo fulani, huko uwezekano wa kutoka hapo kaenda sehemu nyingine ambapo unaweza ukaidhihirisha dini yako na ukawapata ndugu zako ambao watakusikiliza na kukusaidia katika kheri. Kwa hivyo vitimbi hivi havisaidii chochote, Allah amelikataa hilo. Na watu nikuyafanya haya, kwa hakika wamo katika upotevu mkubwa. Thumma yaqulu Allah ta'ala katika aya nne sasa, wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayina lahum fayudhillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwa al-azizu al-hakim. Kisha Allah anatuambia, wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumi, na hatuja mtumapo mtume yoyote min rasulin, kama mnavyoiona hapa nakira fi siyaqi an-nafi ta'um, si ndio? Wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumi, na hatuja mtumapo au hatuja mtuma mtume yoyote yule, illa bilisani qaumihi, isipokuwa tunamtuma kwa lugha ya watu wake. Illa bilisani qaumihi, isipokuwa tunamtuma kwa lugha ya watu wake. Liyubayina lahum, kwa ajili awabainishie wao. Kwa maana atazungumza maneno ambayo watayafahamu na watakuwa na uwezo wa kumhoji na kumtaka ufafanuzi, kwa sababu anazungumza kwa lugha yao, na hii ndiyo hikma. Al-Sheikh Fawzan hafidhahu Allah ta'ala amefanya istimbat kwenye aya hii juu ya kufaa kuitoa khutba ya Jumaa kwa lugha ya watu husika, wa huwa istimbatun wajih, kwa kusema kwamba hata lengo la kutumwa mitume kwa lugha za watu wao ili ubainifu ufike, ile bayani ile bayani ifike, watu waelewe muradi wa Allah kwenye kitabu chake. Sasa ikiwa unafanya da'wa kwa watu ambao hawajui Kiarabu, basi wafikishie ujumbe ule kwa lugha yao. Allahumma illa an-nusus, isipokuwa zile adilla utazisoma kama zilivyokuja, kisha unazitafsiri kwa lugha ambayo wanaielewa. Lengo ni kufahamu risala na si kuwatilia uzito watu. Na kauli hii ni wajihi, na hoja nyingine zikatolewa. Kauli hii ina nguvu kuliko wale ambao wanaona kwamba ni jambo halifai kabisa. Wengine wamefikia mbali kuingiza lugha isiyokuwa ya Kiarabu kwenye khutba inakuwa khutba hiyo ni batila, inabatilisha swala. Baadhi ya ahnaf, baadhi ya mahanafia wamefikia huko, huwa kauli mardud. Kwa hivyo anatuambia Allah subhanahu wa ta'ala, na hajampeleka mtume yeyote isipokuwa amempeleka na kumtuma kwa lugha ya watu wake. Sheikh anasema hapa, liyatamakkanu min taallumi ma ata bih, ili wamakinike watu hao, wamakinike kutokana na kujifunza kile ambacho wamekuja nacho. Bikhilafi ma lau kanu ala ghairi lisani, tofauti kama ingelikuwa wamekuja kwa usiokuwa ulimi wao, ingekuwa manabii wao kwa lugha ambazo sio za jamaa zao, lingewasumbua sana jambo hilo. Kwa nini? Fa innahum yahtajuna ila an yataallamu tilka lugha allati yatakallamu biha. Kwanza wangehitajia wajifunze ile lugha ambayo mtume yule anayezungumza kwa lugha ile, kisha sasa ndio waweze kuelewa anayoyasema. Ni kama kizaazaa kinachokuta sisi Waajemi kwenye kusoma dini, inakuwa njia yetu ni ndefu sana pamoja na kwamba Kiarabu kimeingiliwa na lugha nyingi hivi sasa, kile Kiarabu kibichi pia utakipata kwa hawa waliosoma kile Kiarabu safi fasaha, utakipata kikizungumzwa na waliosoma pia hiyo lugha, hawa Arabu wenyewe, kwa sababu Waarabu wenyewe wame zile lahaja zao zimeharibu ile lugha. Ile fasaha ya zamani ya Makuraishi haipo sasa, bali kuna baadhi ya dua unaweza kuzungumza Kiarabu fasaha alafu Mwarabu akupate. Maa dhalik, wao wana vitu ambavyo wanavyo, wanakuwa navyo kutokea utotoni, wasikia kwa wazee wao, baba akizungumza, mama akizungumza, kwa hiyo wana wepesi na ile lugha. Unaposoma naye sheria yeye anaelewa haraka, kwa sababu asili ya lugha ni lugha ya mama, hata kama kuna mabadiliko ya hapa na pale, tofauti na sisi huku. Kwanza ukiondoe Kichaga kwanza, ukiondoe Kinyamwezi kwanza kwenye ulimi, Kimakonde kitoke kwanza, alafu uzipate zile herufi kwenye kutamka tu tuna kizaazaa, sikwambii baadaye katika maani na vitu kama hivyo. Tayeb, kwa hivyo وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم, na hatukumtuma, hatukumpeleka mtume yeyote isipokuwa tumempeleka kwa lugha ya watu wake, liyubayina lahum, kwa ajili awabainishie wao. Sasa baada albayan, baada ya bayan, ubainifu umetoka, watu wameeleweshwa, wamelinganiwa, sasa kuna watakaosikia na wasiosikia, lakini bayani imekuja. Allah anasema fayudhillu Allahu man yasha, na anawapoteza Allah wale ambao anawataka, wayahdi man yasha, na anawaongoza wale ambao anawataka. Wa hadha ba'da albayan, na yote haya yanakuja baada ya ubainifu. Allah jalla wa ala atawapoteza na kuwaingiza katika upotevu anaowataka, kwa sababu ya kutokusikiliza bayani. Wayahdi man yasha, kadhalika atawaongoza wale ambao anawataka kwa kuwapa hidayah ya at-tawfiq wa kabuli al-haq, hidayah ya kuwafikiwa na kuikubali haq. وهو العزيز الحكيم, kamalizia aya hiyo, na yeye Allah ni mwenye nguvu na mwenye hikma na hukumu zilizokuwa nzuri. Al-Hakim, tunatoa sifatul hukm wal hikma, si ndio? Tunafahamu sifa ya hukmu na hikma. Wa huwa al-Azizul Hakim, na yeye ni mwenye nguvu Allah jalla wa ala. Al-Hakim, mwenye hikma na hukumu za sawa. Haya, hizo ni aya ngapi tumesoma? Aya nne. Aya kwanza mpaka ya nne. Insha Allah taala tutosheke na hilo kwa leo. Kuanzia kesho tutaanzia aya tano. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur. Aya tano. Kesho insha Allah naktafi bi hadha al-qadri insha Allah taala. نعم تفضل. مسكي سؤال لي انا اسمع كنا watu wanatumia baadhi ya sura au baadhi ya ayat kwa mambo yao fulani na wasibu, mfano kama wale ambao wanatumia baadhi ya ayat katika surah al-Maryam kwa mwanamke aliyepata uchungu mathalani. Kwa hiyo wanasoma wajaa al-makhadu ila jidhi an-nakhla ila akhiha, kama vile ni sehemu ya dua kwa mwanamke mwenye uchungu. Hadha lam yathbut barakallahu fik, hili halijathibiti na huwezi kuhusisha dua yoyote ima kupitia ayat za Qur'ani أو أحاديث مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كدليل كما زلفكوج أدلة زكية شريعة كسوما بهذه آيات أو بهذه صور كالعلاج كما تيبة كما زل آيات الرقية آية الرقية زمينيشوا بهذه صور زمسموا كما سورهي إن سيدية كتوهيكي na zile adhkar zilizokuja. Ikiwa ni hivyo sawa, kwa sababu pamekuja ushahidi. La, ikiwa ushahidi haujaja, si sawa sawa kuyafananisha matukio. Cha msingi mtu mwenye uchungu aombe kwa Allah jalla wa ala dua am, kwamba Allah mfanyie sahi, na kama iko dua iliyothibiti kwenye jambo hilo, na siku kufanya kama ulivyouliza. Hadha lam yathbut, na wanafanya watu wengi, bali wengine wale waliomzunguka ni wanasoma yani mwanamke akiwa na uchungu umeanzaanza zamani kwa anafanya hata kule kwetu sisi mashaba bid'a. Kwa hiyo shekhe anaitwa pale, anakuwa anasoma pale mpaka yule mke aende zake hospitali. Toka asubuhi mwanzo uchungu wa shekhe anasoma pale baadhi ya ayat za sura Maryam. Kadhi baada تُشيئ بقوله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان